NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Amsterdam zoekt al sinds gistermiddag naar de ouders van een kleuter die alleen op straat liep. Het is een zwart jongetje van 4 of 5 jaar oud dat een onesie droeg en te grote slippers. Hij werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Om de ouders te vinden heeft de politie een burgernetmelding verspreid. In het Gelderse Wekerom zijn kwetsbare kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar bijeenkomsten waaraan duivelsuitdrijving werd gedaan. Het autisme van een meisje werd daar als demonisch bestempeld. De ouders hebben een klacht ingediend bij de eigenaresse van de zorgboerderij die de kinderen meenam naar de diensten. Een 23-jarige Rotterdammer heeft zich bij de politie gemeld na de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Kralingen afgelopen vrijdag. Hij is aangehouden. De schietpartij bij een drukke winkelstraat kostte een 22-jarige man uit Den Haag het leven. Een 25-jarige man raakte gewond. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad is volledig verwoest, zeggen Palestijnen ter plaatse. Het Israëlische leger trok zich vanochtend terug uit het ziekenhuis waar het 2 weken lang aanvallen uitvoerde. Volgens het leger gebruikten Hamas-strijders het ziekenhuis als uitvalsbasis. Hamas ontkent dat. Het leger zegt dat het zeker 200 gewapende strijders heeft gedood en honderden mannen heeft opgepakt. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Utrecht en Nieuwegein staat nu 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A12 en de A27. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Petten en de afrit Egmond 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Tussen de afrit Abbenes en de Keukenhof 2 kilometer. Met ruim 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komende donderdag bestaat de NAVO exact 3/4 eeuw, 75 kaarsjes voor een bondgenootschap dat ooit na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht als afschrikmiddel tegen Russische dreiging. En decennia later opnieuw van alle kanten waarschuwt voor datzelfde gevaar. We zijn dus min of meer weer terug bij af. Rob Bauer, de Nederlandse admiraal die het Militair Comité van Commandanten der Strijdkrachten voorzet, die trok dit weekend nog de vergelijking met mei 1940. De Poolse premier Tusk sprak over een vooroorlogse periode in Europa. De dreiging is er. Niemand weet zeker of het ook daadwerkelijk oorlog wordt. Net als in 1940, zei hij. In elk geval lijken alle aangesloten landen na de toetreding van Finland en Zweden, dat zijn er dan 32 alles bij elkaar, zich bewust van de tijd waarin we leven. Tijd waarin dat bondgenootschap belangrijker lijkt dan ooit misschien wel. En dat geldt ongetwijfeld ook voor de nieuwe baas daar, de nieuwe secretaris-generaal. En dat zou Mark Rutte wel eens kunnen gaan worden. Inmiddels zou hij de steun binnen hebben van 25 landen. Dus nog 7 te gaan. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie, de belangrijkste denktank voor Noord-Atlantische betrekkingen in dit land. En deze week tevens een soort museum. Directeur van de Alliantie. Mag ik u zo noemen? Goedemorgen. Goedemorgen. Beetje de taco dibbits dus van tanks, straaljagers, Amerikaanse presidenten, 3 Nederlandse oud-SG's en eentje, een 4e dus, mogelijk opkomst. Meer dan genoeg om over te praten, zou ik zeggen. Ja, hoe staat het eigenlijk met de kansen van Mark Rutte? Ik schat die nog steeds hoog in. Alleen is er ruis op de lijn gekomen en enige vertraging, mede na de kandidatuur van de Roemeense president Klaus Iohannis, en gaat het misschien wat langer duren dan dat we aanvankelijk dachten. Ja, ik hoor ergens ook wel weer geruchten en verhalen opdoemen dat hem dan misschien wel de eurocommissarispost van Defensie wordt beloofd en dat het daarmee vanuit die hoek wel weer beslecht lijkt te zijn. Klopt dat? Ik denk dat de kansen van deze andere kandidaat op het NAVO-SG-schap minder hoog liggen en dat er wellicht wordt voorgesorteerd op een andere functie. Dat betekent ook echt een roep om aandacht, denk ik, van de oostelijke bondgenoten die toch regelmatig het gevoel hebben dat ze als een soort junior partners binnen de NAVO worden behandeld als jongste leden. Dus in dat licht moeten we het ook zien. Ja. Maar dat Klaus Iohannis minder kans heeft dan Rutte, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Wanneer de beslissing valt, vind ik een lastige. Deze week nog, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Bij de NAVO wordt er zelden aan tafel onderhandeld. Meestal zijn beslissingen al voorgekookt voor zo'n ministeriële vergadering zoals er op woensdag en donderdag in Brussel zodat is. Zodat er consensus is aan tafel? Zodat er consensus is aan tafel, dat er geen tegenstrijdigheden meer zijn. De kwestie is nog niet opgelost, dus die zal doorschuiven tot na deze verjaarsvergadering. Juist. Dezelfde Rutte heeft gisteren nog gebeld met Erdogan, de Turkse president. Die overigens electoraal op zijn... Hoe zeg je dat? Op zijn vingers getikt werd door de kiezer. En bij de lokale verkiezingen daar. Zou dat nog iets hebben opgeleverd? Want wij hadden 100-jarige landsbetrekkingen, vriendschapsbanden te vieren gisteren. Weer zo'n jubileum. Is daar de kou uit de lucht, voor zover u weet? Nou, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om als je zo'n kandidatuur hebt lopen, om iedereen erbij te houden. Dus er zal ongetwijfeld ook met Erdogan zijn gesproken over de volgende NAVO-SG. Voor zover we weten is het overigens niet Turkije die ervoor ligt. Het zijn Oost-Europese landen vooral. Maar zijn het de Oost-Europese landen en Orbán van Hongarije die sceptisch zijn? Die is altijd overal tegen. Het is niet het enige jubileum, 75-jarig bestaan van de NAVO, want we hebben ook 10 jaar de 2%-norm vastgesteld in 2014 in Wales. En we hebben 20 jaar uitbreiding met een flink aantal landen. Kortom, nogal wat taart te verstouwen daar in Brussel op het hoofdkantoor. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we eens helemaal teruggaan naar het begin. Wie heeft de NAVO eigenlijk bedacht? Ja, wie heeft de NAVO bedacht? Ooit bedacht, echt in de tijd van de Koude Oorlog, met een Russische dreiging die opliep en 12 landen die daarop een verdrag hebben getekend. Een verdrag met als kern artikel 5 van dat verdrag, een collectieve verdedigingsclausule. De één voor alle, alle voor één clausule. Ja. Als één van ons wordt aangevallen, dan slaan we allemaal terug. Ja, slechts één keer ingeroepen, namelijk 9/11 2001. Dat klopt. Bij de aanval op de Twin Towers en het Pentagon in de Verenigde Staten. Zo is dat. Zo is dat. En een bondgenootschap dat door de jaren heen roerige perioden heeft gekend. En desalniettemin voor 75 jaar lang gezorgd heeft voor vrede en veiligheid op het NAVO-grondgebied. Ja, het begon eigenlijk als een politiek orgaan, toch? Zonder militaire tak in eerste instantie. Het heeft niet zo heel lang geduurd totdat de Amerikanen in de gaten kregen toen die Russen met een kernbom kwamen. Wacht even, en de Koreaanse oorlog op het punt van beginnen stond. We kunnen hier wel blijven praten als een soort volkenbond of een Verenigde Naties in oprichting, maar we hebben echt militaire slagkracht nodig. Ja, de NAVO was en is een politiek-militair bondgenootschap. Dat wordt nogal eens vergeten, hè, dat die politieke component ontzettend belangrijk is om sturing te geven, om ook politieke legitimiteit te verlenen aan dat bondgenootschap. En tegelijkertijd heb je die militaire middelen ook nodig. Want ja, waar gaat het om? Je moet jezelf kunnen verdedigen, maar je moet ook agressie van buitenaf kunnen afschrikken. Je moet laten zien dat je voldoende op de plank hebt liggen om, hè, als een van die bondgenoten wordt aangevallen, om dan ook terug te meppen met z'n allen. Dus het is die balans tussen politieke besluitvorming en legitimiteit enerzijds en militaire capaciteiten anderzijds. Dus dan heb je aan de ene kant de secretaris-generaal, dat is de burger in dit geval, dus de politicus, of het is eigenlijk meer een topambtenaar of een topdiplomaat, zo je wilt. En je hebt de militaire takken, dat is dan, die staat altijd onder leiding van een Amerikaan, de SACEUR, de Supreme Commander Europe. En de eerste was Dwight Eisenhower, de grote bevelhebber van de Tweede Wereldoorlog, van D-Day natuurlijk. Die later ook niet lang daarna, 3 jaar na de oprichting van de NAVO, de Amerikaanse president werd. En het is ook niet onbelangrijk dat die verdeling zo is, hè, met een Europeaan op de stoel van de secretaris-generaal en een Amerikaan als hoogste bevelhebber. Want dat laat ook zien dat er eigenaarschap is in Europa voor dit bondgenootschap, waarvan de Amerikanen natuurlijk een beetje bondgenoot nummer 1 zijn. Ja. Maar anderzijds ook dat de Amerikanen gecommitteerd zijn aan de verdediging van Europa en bereid zijn om daar hun eigen slagkracht voor in de schaal te leggen. Ja, even terug in de tijd dus. Eisenhower was nog geen president. Aan Russische zijde was dat nog steeds Jozef Stalin. Bij ons was Willem Drees de minister-president. Dus dat tijdsgevricht, daar praten we over. En het hoofdkantoor van de NAVO stond in een voorstad van Parijs. Ja, in Parijs. Zo, dat klopt, dat klopt. En er is ook een goede reden waarom dat hoofdkwartier toen naar Brussel is verplaatst. De Fransen die zijn er even uitgestapt. Ja, in de jaren 60, toen ze hun eigen kernwapens ontwikkelden. Generaal de Gaulle natuurlijk. Ja. Die periode? Ja, zo is dat. Zo maar ze zijn best lang weg geweest. Ze zijn best lang weg geweest en op een gegeven moment weer teruggekeerd. Het is sowieso wel interessant om, als we kijken naar die 75 jaar, dat we zien dat er echt momenten van grote oneenigheid zijn geweest. Het vertrek of het tijdelijke vertrek van de Fransen is daar één voorbeeld van. Maar later ook de Suezcrisis, later de door Amerika geleide inval in Irak. De bondgenoten echt lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ja, de Duitsers waren mordicus tegen die Irak-oorlog. Wij hebben hem alleen politiek gesteund destijds. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat was echt een enorme crisis. En we vergeten wel eens hoe erg dat was. En als je me nou vraagt van wat is nou het succes van dat bondgenootschap, hè, dan zeg ik aan de ene kant ja, telkens je aanpassen aan een nieuwe dreiging, aan een nieuwe veiligheidsomgeving. Maar ook telkens weer zoeken naar consensus en eenheid en overeenstemming. Ja, daar drijft dat bondgenootschap op. Is er wel eens sprake van geweest dat het gewoon zou worden opgeheven eigenlijk? Nou, Macron heeft ooit de NAVO hersendood genoemd. Daar werd iedereen heel nerveus van binnen en rondom de NAVO. Ja, dat was wel met als achtergrond om het bondgenootschap weer te reanimeren, geloof dat ik. Was, laten we het erop houden dat dat met de beste intenties was. Oh, u twijfelt daaraan? Nou, de Fransen hebben natuurlijk altijd door de eeuwen heen een wat dubbele relatie gehad met de NAVO. Zeker als je het vergelijkt met de Franse inzet binnen de Europese Unie. Ja. Maar nogmaals, hè, als je... Fransen kijken over het algemeen iets anders naar het middelpunt van de wereld dan andere landen. Die kijken anders naar het middelpunt van de wereld, hebben ook een andere relatie met de Verenigde Staten. En dat, hè, dat uit zich ook in een ander soort positie en positionering binnen de NAVO. Ja, la France avant tout. Toch? Frankrijk voor alles. Goed, maar die verhoudingen zijn allemaal weer gerepareerd. Zal ik maar zeggen, inmiddels leven we natuurlijk echt in andere tijden weer. We hebben de val van de muur meegemaakt, het einde van de Koude Oorlog. De Cuba-crisis zat natuurlijk in de jaren 60. Juist in die periode dat de Fransen eruit stapten. Althans, niet eruit stapten, maar wel uit het militaire deel. Hè. Politiek bleven ze wel betrokken bij die NAVO. Dan komen we uiteindelijk uit bij weer opnieuw Russische dreiging. En ook de uitbreiding van die van dat bondgenootschap. Overigens komt nu het nieuws net binnen. Over Russische dreiging gesproken. Over het Havana-syndroom. Weet u wel, die Amerikaanse diplomaten die met rare gezondheidsverschijnselen, duizeligheid, problemen met gehoor en zo, met name in Cuba te maken hebben gekregen. Dat die syndromen het gevolg kunnen zijn van acties van de Russische geheime militaire inlichtingendienst, blijkt uit onderzoek van 60 Minutes en van Der Spiegel, het Duitse blad. Met andere woorden, dat de Russen erachter zouden zitten. Ja, het is natuurlijk heel lastig om om die relatie tussen, in dit geval die aanvallen, of tenminste de klachten die er waren over gehoorproblemen. Misselijkheid ook en zo, geloof ik. Misselijkheid, ja. Om die te attribueren aan de Russen. Dat blijft natuurlijk lastig, hè, in een tijd van hybride oorlogsvoering. Het gaat niet meer zozeer om staan de Russen morgen aan de deur met een tankbataljon. Nee, het zijn juist dit soort dingen. Je kunt er nooit helemaal je vinger achter krijgen wie het nou gedaan heeft. Maar ontzettend zorgwekkend natuurlijk. Dat dit nieuws nu naar buiten komt. En er moet nader onderzoek naar gedaan worden. Ja, nou ja, dat brengt ons bij die Russische dreiging terug. En naar de actuele stand van zaken. Want u zegt net, ja, oorlog is niet per se meer de tanks voor de deur. Maar dat is nou precies waar wel weer voor wordt gewaarschuwd. Ja, nou, het woord oorlog wordt gebruikt. Hè. Of dat inderdaad gaat over tanks voor de deur, of dat het gaat over de verstoring van het leven van alle dag. Het gaat natuurlijk ook over de veiligheid van onze elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, windmolenparken, kabels onder zee. De term oorlog moet je denk ik heel ruim opvatten. Maar dat de situatie veel ernstiger is geworden en dat we daar ook op voorbereid moeten zijn, die boodschap die steun ik volledig. En zijn wij voorbereid? En zijn wij voorbereid? We zullen als burgers denk ik ons best moeten doen om ons beter voor te bereiden. Rob Bauer, hoogste militair bij de NAVO, die sprak over radio's op batterijen en extra schoon water in de kelder. Ja, survival pakketten. En hij vindt ook dat niet alleen militairen, maar ook burgers zich bewust moeten zijn voor het feit dat vrede niet voor niks is. Althans voor niks komt. En dat het dus niet voor de eeuwigheid zo blijft. Dat het echt wel kan veranderen en dat die dreiging er is. Ja. Nee, ik denk dat wij in Nederland enorm baat bij gehad bij die periode van vrede en stabiliteit. En ook het vredesdividend wat daarmee vrij is gekomen. Het feit dat je niet meer aan defensie hoefde te besteden. Ja. Dat het naar andere zaken toe kon. En dat we ons nu moeten realiseren dat om veilig te blijven je ook moet voorbereiden op oorlog, zoals het mooie gezegd klinkt. Ja. En dat betekent ook die investering maken, financieel, maar ook maatschappelijk. Nou ja, dat brengt ons bij dat andere jubileum, namelijk de 2%-norm. In 2014, ook het jaar trouwens van de Russische inval op de Krim, afgesproken in Wales, ook door toen al premier Rutte en de toenmalige minister van Defensie Janine Hennis, als ik hem goed herinner. Ja, in 2014 afgesproken in Wales. De Wales Pledge wordt die afspraak ook wel mooi genoemd. De afspraak om binnen 10 jaar richting de 2% van het BBP aan defensie uit te geven. 2004 dus een belangrijk moment om de balans op te maken. Ondertussen is er vorig jaar tijdens de NAVO-top in Vilnius in Litouwen afgesproken dat die 2% echt een minimum moet zijn. Dus het liefst nog een schepje erbovenop. Maar er zijn nogal wat landen die er niet aan voldoen. Maar er zijn nog steeds veel landen die er niet aan voldoen. Waaronder Nederland, wordt gezegd. Waaronder Nederland wordt gezegd. We wachten op de laatste cijfers van de NAVO. De verwachting is dat die zo rond de 2% zullen uitvallen voor het jaar 2024. Dus met een beetje geluk zitten we net aan de goede kant van de streep. Maar wat de toekomst inhoudt, dat is vooralsnog onduidelijk. Zou het nou niet zo kunnen zijn dat omdat Mark Rutte kandidaat is voor dat SG-schap, dat ze bijvoorbeeld onze steun, 2,8 miljard voor Oekraïne, er ook even bij nemen en dat hier en daar zo wordt gerekend dat we wel boven die 2% uitkomen? Dat weet ik niet. Je kunt zoiets natuurlijk op verschillende manieren berekenen. Tel je pensioenen mee? Dat is altijd zo'n klassieke vraag. Een aantal landen binnen de NAVO. De bedoeling is dat je het geld uitgeeft aan materieel. Maar de bedoeling is dat je het geld uitgeeft aan defensie, waarvan 20% een investering moet zijn. Dus dat gaat over materieel, maar ook ontwikkeling van nieuw materieel. Dus je mag niet zomaar die 2% alleen maar aan salarissen en aan oefenen besteden. Over een lopend kalenderjaar. Over het lopende kalenderjaar. Dus het feit dat wij 4 nieuwe fregatten bestellen voor over 10 jaar... of onderzeeboten in Frankrijk voor over 10 jaar... dat telt niet mee nog. Hoe die uitgaven precies toegerekend worden, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zullen wel in stukjes worden gehakt voor de looptijd van dat materieel. Die 20% is trouwens niet hetgene waar de NAVO zich voornamelijk op richt. Het is die 2% die telt. En daar zullen landen dit jaar flink op worden afgerekend. Ja, dat blijkt dan allemaal. Niet alleen komende donderdag, maar zeker ook in de zomer in de Verenigde Staten. Het verkiezingsjaar daar in die VS. Met mogelijkerwijs weer een andere president die we wel eens eerder in het Oval Office hebben gezien, namelijk Donald Trump, wie zal het zeggen. De uitslag weten we pas begin november. Maar die heeft ongetwijfeld wel grote consequenties voor het NAVO-bondgenootschap nu al. Het werpt zijn schaduw vooruit, zal ik maar zeggen. Natuurlijk eigenlijk al sinds het presidentschap, het eerste presidentschap van Trump. Als je kijkt naar de cijfers, dan geven de Verenigde Staten ruim 800 miljard uit aan defensie. En de Europese landen alles bij elkaar komen ongeveer op een derde van dat bedrag uit. Ja, dat is natuurlijk precies waar de wrevel ontstaat aan de Amerikaanse kant. En dat heeft zijlings te maken met de mogelijke verkiezing van een nieuwe president in de Verenigde Staten. Maar is eigenlijk een zaak die al veel langer speelt. Want de Amerikanen die zien en zeggen ook continu tegen hun Europese bondgenoten dat er meer op de plank moet worden gelegd door Europa. Want het is een relatie die enorm uit balans is geraakt op een moment dat Europa meer dan ooit afhankelijk is van die Amerikaanse slagkracht binnen de NAVO. Dus dat is een situatie waar men zich in Amerika zorgen om maakt, maar waar wij ons in Europa ook zeker zorgen over zouden moeten maken. Dus wil de wapenindustrie, de defensieindustrie, wil garanties. Want er wordt natuurlijk gesproken over een oorlogseconomie, over het uitbreiden van die defensieindustrie, over meer geld, ook over eurobonds, dus weer leningen waar we met z'n allen garant voor staan, waar Nederland en Duitsland overigens mordicus op tegen zijn. Die willen dat gewoon uit de lopende begroting, zal ik maar zeggen, financieren. Maar die defensieindustrie wil natuurlijk garanties hebben dat als ze extra fabrieken gaan bouwen, dat er ook een afname garantie is. Is die voldoende in zicht? Nou, je snijdt hier een hele hoop hele belangrijke kwesties aan. Het gaat over het belang van het betrekken van de industrie. De Europese Commissie is een paar weken geleden nog met eigenlijk een aanzet gekomen tot een nieuwe Europese defensie-industriepolitiek. Dus hartstikke belangrijk. Er wordt inderdaad ook gesproken over gemeenschappelijk lenen, over het uitgeven van eurobonds, zodat er op Europees niveau meer geld komt voor die defensie-industrie. Ja, 1000 miljard, hè? Dat zijn de getallen die rondgaan. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat je sneller en slimmer kunt besteden. Maar er zijn ook landen zoals Nederland die zeggen, luister eens even, laat eerst alle EU-landen maar naar die 2% gaan. Want hè, dat is natuurlijk de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Dus ja, er zijn argumenten voor en tegen. Tegelijkertijd vraagt die industrie, en dat geldt voor de producenten van wapens en materieel. Het geldt ook voor de pensioenfondsen, de investeringsfondsen, die je natuurlijk ook nodig hebt. Die vragen ook om voorspelbaarheid. En daarom is de discussie over die 2% en met name het vastleggen van of het zorgdragen van 2% op termijn een hele belangrijke. Het is trouwens maar de vraag of je het over het getal 2 zou moeten hebben. Hè. Dat is waarvan we nu met elkaar hebben afgesproken dat is wat nodig is. Maar we weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Misschien wordt het wel 3 of 4. Maar dat er voorspelbaarheid moet zijn als het gaat over defensieuitgaven, dat is heel erg belangrijk als je wilt komen tot een slagvaardiger Europese defensieindustrie. Nou ja, en dat we iets meer van dezelfde wapensystemen met elkaar gaan gebruiken, is toch ook wel het adagium niet? Nou ja, het zit hem natuurlijk ook in nauwer samenwerken, beter samenwerken met andere Europese landen. Ja. Als je dat wil doen, en dan moet je ook dezelfde methodes en dezelfde spullen hebben. Binnen de NAVO is er al heel veel interoperabiliteit, zoals dat zo mooi heet. Kunnen die verschillende legers eigenlijk bijna geruisloos in elkaar geschoven worden. Ja. Maar als je het hebt over de Europese defensiemarkt, dan zie je nog steeds heel veel versnippering en heel veel gebruik van verschillende radiosystemen, verschillende voertuigen. Ja, als je snel en effectief met elkaar wilt kunnen optrekken, dan moet je daar natuurlijk iets aan doen. Wij zijn een klein land, maar wel een grote economie binnen onze mogelijkheden, zou ik maar zeggen. In ieder geval ook binnen de context van Europa. Trouwens ook binnen de context van de wereld. Want we staan binnen de top 20 van rijke landen, laat ik het maar zo zeggen. Wij hebben 3 secretarissen-generaal geleverd voor die NAVO. Stikker was de eerste. Luns, Jaap de Hoop Scheffer. En nu mogelijkerwijs komt daar een 4e bij. Daar ziet het in ieder geval wel naar uit als alles goed gaat. Mark Rutte. Hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? Ik denk dat het vooral iets zegt over onze positie als land binnen de NAVO. Nederland ligt letterlijk, maar ook figuurlijk in het midden. Hè. Ik bedoel, pak de kaart er maar bij. Dan zie je dat het voor een land als Nederland gemakkelijk is om een middenpositie in te nemen. Aan de ene kant geen frontline state, niet een land dat een grens heeft met Rusland. Waardoor kans op escalatie of onnodige escalatie kleiner wordt? Ja, in elk geval een wat genuanceerder standpunt als het gaat over de dreiging vanuit Rusland. Aan de andere kant een land wat zich binnen de Europese Unie sterk heeft gemaakt voor een scherp sanctiebeleid. Dat veel doet voor Oekraïne. Een goede relatie heeft met de VS. En ja, wat moet je als secretaris-generaal? Je moet die overeenstemming, die consensus op een geloofwaardige manier teweeg kunnen brengen. Dus daarom zeggen die Oost-Europese landen, geef ons nou eens die beurt. Wij weten wat het is, wij zitten aan die grens. Altijd maar die West-Europese landen. Overigens, dat SG-schap gaat naar kleinere landen, hè, omdat de Amerikanen natuurlijk de overgrote militaire overmacht zijn. Gevolgd ook door de Britten en later pas door de Fransen en de Duitsers. Maar goed. Nou ja, nogmaals, als je die rol in alle geloofwaardigheid wilt kunnen vervullen en het vertrouwen wilt genieten van al die andere landen, dan helpt het inderdaad dat je geen groot land bent, hè, wat een grote stempel drukt op dat bondgenootschap. Je bent geloofwaardiger als je als een soort honest broker tussen die belangen kan heen en weer schipperen. En wij zijn misschien wel van alle Europese landen, als Unielanden, het meest op Amerika gericht. We zijn een zeer transatlantisch georiënteerd land. Dat zien we ook terug in de opiniepeilingen van de Atlantische Commissie. Nederlanders stellen de relatie met de Verenigde Staten op prijs, stellen het Nederlands lidmaatschap van de NAVO ontzettend op prijs. En ja, dat geeft politici ook een basis om die banden met de VS sterk te houden en goed te houden. Wij zijn in militair opzicht trouwens ook een vrij belangrijk logistiek land. Stel dat het tot glazer komt aan die oostgrens. Ja, Nederland is echt de aanlegstijger binnen het NAVO-bondgenootschap. Er komt hier Amerikaans materieel aan land in Vlissingen of in Rotterdam. En als het nodig is, dan zal dat snel naar de oostgrens toegebracht moeten worden. Dat is trouwens nog best wel een klus, hè? Want we hadden het net over de toetreding van al die landen. Je moet je voorstellen, in de vroege dagen van het bondgenootschap, ja, dan moest je van Rotterdam naar Berlijn, hè? Ik bedoel, ja, dat is 700 kilometer, dat is goed te overbruggen. Nu Om helemaal door te rijden naar de oost-noordoostgrens van Estland ben je 2700 kilometer onderweg. Heel erg belangrijk dat er binnen de NAVO ook gewerkt wordt aan het snel kunnen doorvoeren van goederen en materieel. Ja. Oh ja, ook in dit land. Want de tijden dat wij tanks op het spoor zetten en met de trein naar de oosten reden, die ligt ook achter ons. Dus begrijp dat de wagons er niet meer zijn. Het spoor moet versterkt worden. Dat zijn allemaal dingen waar ProRail ook mee bezig is. Ja, het gaat deels over het in orde maken van je eigen infrastructuur. Maar het gaat evengoed over het maken van afspraken met de partijen die die infrastructuur beheren. Want wij zijn vrije markteconomieën. We kunnen niet zomaar zeggen we confisceren het spoor of we nemen de tent over. Nee, je moet afspraken maken met civiele partijen om ervoor te zorgen dat als het echt nodig is, je gebruik kunt maken van dat spoor en dat voorrang wordt gegeven aan het vervoer van militaire goederen. Dat is nog best wel een klus en kost ook geld. Nou ja, in de Verenigde Staten is wel opgevallen dat wij hier wakker zijn geworden. Lees je daar ook wel terug in de krant. Sterker nog, daar lees je ook wel eens een stuk dat die Amerikanen denken, wacht even, straks staan die Europeanen wel heel erg op eigen benen. Ja, de Amerikanen roepen enerzijds om meer Europese slagkracht binnen de NAVO. Dus die juichen het toe als er meer wordt besteed aan defensie. Die juichen het toe als er meer wordt geïnvesteerd in defensie. En tegelijkertijd willen ze ook heel graag onderdeel zijn van die beweging. En je merkt, zeker als Europeanen of Europese landen in kleine groepjes met elkaar samen gaan werken, wat steeds meer gebeurt. Hè? Want vaak zoek je toch je gelijkgestemde partners op om iets samen te doen. Ik noem maar de Joint Expeditionary Force is een clubje met de Britten. De Northern Group is een clubje met de Scandinaviërs. Er zijn allerlei verbanden waarbinnen de samenwerking steeds hechter wordt. En de Amerikanen vinden dat ook oprecht best wel spannend. Hè, die zijn ook een beetje allergisch voor de term strategische autonomie. Dat is een term die je in Europese kringen steeds meer hoort. Een term, sterker nog, die horen we continu. Het is een term die met name door de Fransen is omarmd. De Nederlanders hebben er nog het woordje open voor geplakt. Hè. Open strategische autonomie. Om ook aan de Amerikanen en ook aan andere niet-EU-partners de indruk te geven. Hey, jongens, we doen dit niet zonder jullie. Ja. Ik kijk u aan, maar hoe kijken die Amerikanen daar dan naar? Die zijn dus enerzijds prijzen ze alle initiatieven die er zijn om die Europese defensie op orde te krijgen. Zodat Europa meer kan doen binnen de NAVO. Als we maar wel ook een beetje afhankelijk blijven van Washington. Dat is eigenlijk het eigenlijk. En betrek ons erbij. En dat is ook mijn advies zijn. Zorg dat je die Amerikanen blijft betrekken. Zorg dat je de communicatie met de Amerikanen openhoudt. Nou, dan komen we dus bij Mark Rutte uit. 25 landen heeft hij al mee. Hartelijk dank voor uw komst. Dankjewel. Ik wens u een fijne tweede paasdag en luister verder naar de nieuwsbrief. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De volgende Van Gogh is een computer. Is geen mens meer nodig. Artificiële intelligentie is bezig aan een opmars. Daar geloof ik helemaal niks van. Als het een nieuwe Van Gogh wordt, dan betekent dat dat hij echte mensen zo weet te ontroeren met zijn beslissing dat hij zich gewonnen geeft. Maar kan AI echt creatief zijn? Het kan bestaande ideeën fantastisch overtuigend brengen, maar geen nieuwe ideeën. Deze week in Docs, tussen kunst en computer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Wie wil het niet? Een betaalbaar stukje grond waar je ook nog eens rendement op kan maken. Maar wat als het stuk grond dat je hebt gekocht achteraf veel te duur blijkt te zijn en ook nog eens onbruikbaar? Radar duikt in de wereld van de dubieuze grondhandel. Vanavond Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote.